रेजा रेजा मेरा जिया जिया नैना जिया रेजा रेजा मेरा जिया। मैं बेगाना सा था दीवाना सा, मुझको तेरी चाहत ने बसा दिया। मिलूं मैं मेरे साथिया जिया।